When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. So live and let die. FM, ξεκίνησε η μουσική εκπομπή όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα από τις 6 μέχρι τις 8, ιστορία, ενημέρωση και όχι μόνο, αλλά και ψυχαγωγία. Βασικά ιστορία, ενημέρωση, ψυχαγωγία για 2 ώρες και γι' αυτό παίξαμε ένα κομμάτι του McCartney που είναι διασκευασμένο από τον Billy Joel σε ένα καινούριο CD που βγήκε πριν από καιρό με μεγάλα ονόματα να τραγουδούν τον Paul McCartney. Όμως, αυτό που πετυχαίνει αυτή την εβδομάδα στην Αμερική, που υπάρχουν βέβαια οι στατιστικές, ή στην Αγγλία, γιατί εδώ βέβαια τι στατιστικές να κρατήσουμε στον χώρο της μουσικής. Δυστυχώς, κρατάμε κάπου αλλού. Λοιπόν, αυτό που πετυχαίνει ο McCartney είναι κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος μέχρι σήμερα. Oh yeah, I tell you something, I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Ήταν Ιανουάριος του 1964. Για πρώτη φορά με την εισβολή των Beatles στην Αμερική, ο Paul McCartney με το συγκρότημά του, τους Beatles, ανεβαίνει μέσα στα πρώτα της Αμερικής, νούμερο ένα βέβαια το τραγούδι αυτό, Ιανουάριος του 64, πριν από 51 χρόνια. Από τότε και μέχρι το 1983 το φθινόπωρο, ήταν συνεχώς με τα τραγούδια, κάτι πολύ δύσκολο για καλλιτέχνη σε τραγούδια, όχι σε άλμπουμ, μέσα στα πρώτα και με τους Beatles και με την solo καριέρα του και με τους Wings. Η τελευταία φορά που είχαμε δει τραγούδι του McCartney μέσα στα 10 πρώτα της Αμερικής ήταν το φθινόπωρο του 1983 με αυτό εδώ το κομμάτι που έλεγε με τον Michael Jackson. Το τραγούδι βέβαια είναι η μεγάλη επιτυχία του Paul McCartney και του Michael Jackson, Say, Say, Say, πριν 32 χρόνια. Προσέξτε για να μπούμε καλά μέσα στο ρεκόρ που πετυχαίνει αυτήν την εβδομάδα ο McCartney. Οι καλλιτέχνες της ηλικίας του McCartney, δηλαδή 70+, Dylan, McCartney, σε λίγο θα είναι και ο Springsteen, όλοι αυτοί, με δυσκολία μπορούν να μπουν στα 10 πρώτα τραγούδια, γιατί τα τραγούδια περισσότερο αγοράζονται και ακούγονται από νεανικές ηλικίες κάτω των 25 ετών. Έτσι λοιπόν, είναι ρεκόρ όταν πετυχαίνουν τα άλμπουμ τους να ανεβαίνουν μέσα στα 5 πρώτα ή στα 2 πρώτα, όπως η Barbara Streisand και τα λοιπά που λέγαμε, αλλά στα τραγούδια είναι κάτι το ανεπανάληπτο, αφού ο McCartney μετά από 32 χρόνια επιστρέφει μέσα στα 5 πρώτα με ένα νέο τραγούδι που έχουμε παίξει 2-3 φορές εδώ και που βέβαια να σκεφτεί κανείς ότι όταν ξεκινούσε το 64 οι δίσκοι ήταν 45 στροφών βινιλίου και τώρα είμαστε, αυτά δεν υπάρχουν πια ούτε CD single, είναι download μέσα από το iTunes. All of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up in optimism. Sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. what you call about a thousand times, wondering where I've been. Now I know that you're out tonight, thinking how could I be so reckless. But I just can't apologize, I hope you can understand. If I go to jail tonight, promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin'. Ακούσαμε λοιπόν τον Paul McCartney μέσα στα 5 πρώτα της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα στα τραγούδια, όχι στα άλμπουμ, που είναι ακόμα μεγαλύτερο επίτευγμα για αυτόν, τα είπαμε για ποιο λόγο. Paul McCartney, Kanye West και Rihanna, 4-5 seconds. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στον ήχο, η Ελεονόρα Γαριφάλο στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο για τις ερωτήσεις, υποδείξεις και επισημάνσεις 36-59-995. Επίσης, μηνύματα Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, το email live@vimafm995.gr, το Facebook Γιάννης Πετρίδης, το Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Συνεχίζουμε μετά τις διαφημίσεις με μία αναφορά στους Bell and Sebastian. Θυμάμαι λοιπόν ότι ήταν 1996, όταν πρωτοάκουσα αυτό το συγκρότημα, 20 χρόνια περίπου πριν, 19, ένα συγκρότημα που απέκτησε φανατικούς οπαδούς στην Ευρώπη και κάποιους τότε και στην Ελλάδα. Θυμάμαι ένα φίλο μου Βρετανό που μου έλεγε τόσο καλά λόγια για αυτούς και έτσι τον πρόσεξα το συγκρότημα πολύ περισσότερο. Το αγάπησα από το πρώτο άλμπουμ που έχω φέρει να ακούσουμε ένα τραγούδι ιδιαίτερα που μου άρεσε τότε, επειδή έβγαλαν και καινούριο άλμπουμ 19 χρόνια μετά. Έχουμε παίξει τραγούδι και μιλάω για το συγκρότημα Bell and Sebastian. Ένα συγκρότημα που φτιάχτηκε στη Γλασκόβη της Σκωτίας τον Ιανουάριο του 1996 και που έβγαλε το ντεμπούτο του άλμπουμ την ίδια χρονιά, το καλοκαίρι του 1996, από όπου εγώ θυμάμαι έπαιζα στο πρώτο πρόγραμμα τότε το τραγούδι The State I'm In, που θα ακούσουμε τώρα. I was happy for a day in 1975. I was puzzled by a dream that stayed with me all day in 1995. My brother had confessed he was gay, it took the heat off me for a while. He stood up with a sailor friend, made it known upon my sister's wedding day. Got married in a rush to save a kid from being deported. Now she's in love. So touched, I was moved to kick the crutches from my crippled friend. And she was not impressed, 'cause I cured her on the Sabbath. I went to confess. When she saw the funny sight, he introduced my child. The engine. took all of my sins and he wrote a pocket novel called The State That I'm In. And so I give myself to God, the water pregnant heart, for he said, okay. Now I spend my days turning tables round in my suspense, and they don't seem to mind. I give myself to sin again, myself to Λοιπόν, αυτό δεν είναι το συγκρότημα Belle & Sebastian. Σε αυτό το ύφος συνέχισαν, γι' αυτό μας άρεσαν. Ήταν ένα συγκρότημα επηρεασμένο από τον Nick Drake. Έτσι νομίζω λοιπόν ότι έχουν πάθει σοκ οι θαυμαστές των Belle & Sebastian. Για ποιο λόγο? Αυτό είναι το τελευταίο τους άλμπουμ. Είναι το ίδιο συγκρότημα που ακούσαμε πριν. Το νέο άλμπουμ των Belle & Sebastian είναι χορευτικό σχεδόν. Είπαν ότι θέλανε να εκφράσουν μερικά ίσως καταπιεσμένα συναισθήματα που είχαν όταν πήγαιναν στις δίσκο, αλλά έβγαζαν άλλα τραγούδια στη δεκαετία του 90. Want to race, try, don't mind, take me from this. Λοιπόν, μεγάλη διαφορά από το πρώτο άλμπουμ και για πάρα πολλά χρόνια τον Belle Sebastian στο τελευταίο του άλμπουμ, από που ακούσαμε το κομμάτι που θα σας πω, γιατί έχει και κάτι να πούμε για το τραγούδι. Το άλμπουμ λέγεται Girls in a Peacetime Want to Dance. Όπως καταλαβαίνετε, βγάζουν από μέσα ίσως τα αποδημένα τόσων ετών, γιατί τα παιδιά αυτά εκεί στην Σκωτία χόρευαν όπως όλοι μας στα νεανικά τους χρόνια. Μπορεί να τραγούδησαν σε στυλ Drake, αλλά έκαναν διασκέδαση διαφορετικά ίσως. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το συγκρότημα αυτό, που είναι ένα πολύ ψαγμένο συγκρότημα, έχει βάλει τίτλο στο τραγούδι που ακούστε και που είναι χορευτικό, Ender Sylvia Plath. Σας θυμίζω ότι η Sylvia Plath είναι μια σπουδαία ποιήτρια, έχει γράψει και μυθιστορήματα και διηγήματα. Έζησε από το 1932 μέχρι το 1963. Είχε προβλήματα όταν μεγάλωσε, γιατί είχε μια διπολική διαταραχή, αυτοκτόνησε στο τέλος, και νομίζω ότι πάρα πολλοί από εσάς τη γνωρίζετε, αναφέρεται στο τραγούδι που ακούσαμε και είναι και ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Δεν έχουμε ακούσει κάποια αντιπρόταση. Αν αρνηθούν, ο καθένας σας αναλάβει τις ευθύνες του, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης μετά τη συνάντησή του με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Ο Γιάννης Τουρνάρας διευκρίνησε ότι η στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα εξαρτηθεί από το αυριανό Eurogroup. Στο αυριανό Eurogroup θα φανεί ποιος θέλει να βρεθεί λύση και ποιος όχι, αναφέρουν πηγές του Μαξίμου μετά το όχι του Βερολίνου στο ελληνικό αίτημα για εξάμηνη παράταση της Δανειακής Σύμβασης. Η ελληνική πρόταση δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια που συμφωνήθηκαν στο Eurogroup, ξεκαθάρισαν νωρίτερα από το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας. Πιο διαλλακτική στάση τηρεί η Κομισιόν. Ως πρώτο θετικό βήμα που θα ανοίξει το δρόμο για ένα λογικό συμβιβασμό, χαρακτηρίζει την ελληνική πρόταση ο Γιούνκερ. Το αίτημα της κυβέρνησης εξετάζεται από το Euroworking Group που συνεδριάζει αυτή την ώρα. Παραιτήθηκε η Επιτροπή των Πειραματικών Σχολείων μετά από τις εμπριστικές δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας. Ο Αριστίδης Μπαλτάς φέρεται να υποστήριξε ότι το εγχείρημα των εν λόγω σχολείων μοιάζει σχεδόν έως και χιτλερικό. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται κατά συρροή δολοφόνος που κατηγορείται ότι σκότωσε τρεις ανθρώπους με κίνητρο τη ληστεία. Στα αθλητικά και τη φάση των 32 στο Europa League, Ολυμπιακός Ντνιπρό απόψε στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Και ο καιρός βελτιώνεται σε όλη τη χώρα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Λιακάδα στην Αττική, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 12 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας, κλειστή παραμένει μέχρι αυτή την ώρα η περιφερειακή οδός Πεντέλης Νέας Μάκρης από το 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο μέχρι τη διασταύρωση του Αγίου Πέτρου. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πω, αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια. Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε. Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Εσύ που γυρνάς τους δρόμους σαν χαμένος, κρατώντας το κινητό ψηλά, όχι από υπερηφάνεια, αλλά για να βρεις κάποιο ξεκλείδωτο δίκτυο, άκουσέ με προσεκτικά. Σταμάτα να σε νοιάζει αν το Wi-Fi της καφετέριας πιάνει στα έξω τραπεζάκια. Σταμάτα να κάθεσαι στο παγκάκι δήθεν πως χαζεύεις τους περαστικούς, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιείς ασύστολα το Wi-Fi της πιτσαρίας. Σταμάτα να παρακαλάς για λίγο Wi-Fi τον σουβλατζή και άκουσέ με. Ο ΟΤΕ απελευθέρωσε το Wi-Fi του σπιτιού σου με το ΟΤΕ My Wi-Fi. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα για να συνδέεσαι στο ίντερνετ σε ακόμα περισσότερα σημεία. Τώρα σε 200.000 στην Ελλάδα και σε πάνω από 14 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν και αποκλειστικά με κάθε ΟΤΕ Double Play. Μάθε περισσότερα στο otemywifi.gr. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στο Βήμα FM. Είναι μια μουσική εκπομπή, αλλά όχι μόνο. Ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση. Και θέλουμε και εσείς να έχουμε επισημάνσεις από εσάς πάνω σε αυτά τα θέματα που μας αφορούν και δείχνουν ότι και εσείς και εμείς αγαπάμε τη μουσική. Λοιπόν, ακούγοντας ξανά το καινούργιο άλμπουμ της Diane Krall, Wallflower, στην Deluxe Edition, ανακάλυψα ένα ντουέτο που έχει με ιδιαίτερη ικανοποίηση και σκέφτομαι ότι θα πρέπει να είναι αγαπημένος καλλιτέχνης και του Elvis Costello για να το βάλει, ή δεν ξέρω αν η ηλικία της επιτρέπει να ξέρει τον George Fame. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν που θα κάνω τώρα ένα μικρό αφιέρωμα στον George Fame, αφού ακούσουμε πρώτα την Diane Krall με τον George Fame, γιατί τον έχει στο τραγούδι Yeah Yeah, που ήταν μεγάλη επιτυχία του George Fame. Βέβαια το τραγούδι αυτό ξεκινάει από παλιότερα, από το 63, από το Mongo Santa Maria Band, αλλά επιτυχία το έκανε δύο χρόνια αργότερα ο George Fame. Τι είναι ο George Fame? Ένας τεράστιος Βρετανός μουσικός που βγήκε με την Βρετανική έκρηξη. Μουσικός, rhythm and blues, soul, jazz, ska. Ένας καταπληκτικός μουσικός που θα ακούσετε πια μερικά από τα τραγούδια του αμέσως μετά. Λοιπόν, Diane Krall, George Fame και Yeah Yeah από το άλμπουμ της Wallflower. Every evening, when all my days were through, I call my baby and ask him what should we do. I mention movies, but he don't seem to dig that. And baby asks me, why don't I come to his flat and have some supper and let the evening pass by by playing records beside a groovy hi-fi. I say, yeah, yeah, that's what I say. I say, yeah, yeah. My baby loves me. She gets a feeling so fine. The way she loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses. She gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer. The only thing I can say, I say, yeah, yeah. That's what I say, yeah, yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so no one can see. We gotta do that, we gotta do that. We gotta do that, we gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except you. Such a thrill, just thought I'd tell you, because I'm trembling still. My pretty baby, I want you off of my own. I think I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer, the only thing I can say. I say yeah, yeah, yeah, that's what I say. I say yeah, yeah, that's what I say. I say yeah, yeah. That's what I say, I say yeah, yeah. That's what I say, yeah, yeah. what I say. I say, yeah, yeah, that's what I say. Είναι καταπληκτικό που μας θυμίζει τον Georgie Fame, η Diane Kroll στο νέο της άλμπουμ και κάνει ντουέτο μαζί του. Πάμε λοιπόν στα περίφημα 60's. Από τις μεγαλύτερες φιγούρες εκείνης δεκαετίας, αν δείτε τη δισκογραφία του, είναι ατελείωτη. Καταπληκτικά άλμπουμ με καταπληκτικά τραγούδια. Ο Georgie Fame, για όσους θέλουν να μάθουν ένα μεγάλο μουσικό, θα παίξω πρώτα την μεγάλη επιτυχία του 1968, νούμερο 1 στην Αγγλία και στην Αμερική στα 10 πρώτα, το τραγούδι από την ταινία Bonnie and Clyde με τον Warren Beatty και την Faye Dunaway. Can tell you people they were the devil's children. Bonnie and Clyde began their evil doing one lazy afternoon down Savannah way. They robbed a store and hightailed out of that town. Got clean away in a stolen car. Their reputation and made the graduation into the banking business. Reached for the sky, sweet talking pride would holler as Bonnie loaded dollars in the jukebox back. Now one brave man, he tried to take them alone. They left him lying in a pool of blood and laughed about it. To be public enemy number one, running and hiding from every American lawman's gun. They used to laugh about dying, but deep inside them they knew that pretty soon they'd be lying beneath the ground together, pushing up there just to welcome the sun and the morning dew. Information, a federal deputation laid a deadly ambush. When Bonnie and Clyde came walking in the sunshine, a half a dozen carbines opened up on them. Bonnie and Clyde, they lived a lot together, and finally together, they died. Από τους επικεφαλείς μιας σπουδαίας βρετανικής σχολής της δεκαετίας του 60, επηρεασμένη βέβαια από την jazz και το rhythm and blues, ο καταπληκτικός Georgie Fame, που μας τον θύμισε σήμερα η Diane Kroll. Georgie Fame έχει συνεργαστεί με έναν άλλον σπουδαίο, τον Alan Price, τον Animals, σε καταπληκτικές ηχογραφήσεις και άλμπουμ και συναυλίες σχετικά πρόσφατα. Θα ακούσουμε από το άλμπουμ του το ομώνυμο που έβγαλε περίπου το 69, ένα τραγούδι του Willie Dixon σε μια εξαιρετική διασκευή. The Seventh Son, Georgie Fame. Everybody's talking about the seventh son. In the whole round world there's only one. And I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. I can tell your future, it will come to pass. I can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. I can tell when a woman's got another man. I'm the one. Yes, I'm the one.

Αυτοί λοιπόν έκαναν μια πολύ δημοφιλή καριέρα μεταξύ του 2001-2009. Έκαναν δύο νούμερο ένα άλμπουμ τότε. Λέγαμε ότι τελείωσαν γιατί εξαφανίστηκαν και ξαναγύρισαν το 2013, γνωρίζοντας ξαφνικά, και είναι πολύ έτσι σπουδαίο για το συγκρότημα που είναι ένα νεανικό συγκρότημα, να κάνει τρίτο νούμερο ένα άλμπουμ στην Αμερική αυτή τη χρονιά στις αρχές. Λοιπόν, Fall Out Boy, θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ τους του 2015 που λέγεται American Beauty, American Psycho, το Centuries, που έχει και σάμπλιν από ένα κομμάτι που θα διακρίνεται. Μια αναπάντεχα πολύ πετυχημένη επιστροφή των Fallout Boy με το άλμπουμ American Beauty, American Psycho. Σας είπα την ιστορία. Ο τύπος είχε παντρευτεί κάποτε την Ashley Simpson, είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει, αλλά τελευταία έχει εξελιχθεί σε σπουδαίο ακτιβιστή. Υπεράσπισε τον Barack Obama στις εκλογές του 2008 και με την Mary J. Blige και τον Billy Gorgon έχουν κάνει ένα ίδρυμα, το Jet Foundation. Είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος στην Αμερική είναι πάρα πολύ γνωστός για πάρα πολλά άλλα πράγματα και εκτός από το συγκρότημά του, τους Fallout Boy. Θα ολοκληρώσουμε με τον Jack White και το Blue Light, Red Light, το τραγούδι που παίξαμε και άρεσε και το ζητήσατε να το ξανακούσετε. Σε λίγο, Frank Sinatra, μέρος τέταρτο. I live in a tiny closet, a lukewarm cold water